राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 28 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीतावन स्वर्गाश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान नवनीरद पीताम्बरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात तो एक ही है, बार बार कहूं तो आप कहोगे वो क्या कहता है, पागल है क्या है? बात एक ही है, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा के लिए है, उसकी प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है और प्राप्त परमात्मा ही है सब। केवल बुद्धि में भ्रम हुआ हुआ है जो और दिखता है। जैसे रात्रि में कोई ढूंढ रहे दिखे भूत है भूत है भूत भूत है भूत है, भूत है, भूत है। अरे भूत नहीं है, ये तो लकड़ी है, सुखो लगता है। ऐसे बहम पड़ गया कि संसार है संसार संसार है। अरे भगवान ही है भगवान ही भगवान ही है। अनेक रूप धारण करे भगवान ही तो अनेक रूप से बने हैं और किसकी ताकत है, वही अनेक रूप से बनते हैं। तो उसमें देखो इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं। भगवान है भगवान है साक्षात भगवान है। उपनिषदों में वेदों में ये बात कही, एक हूं बहुश्याम एक बहुत रूप हो जाओ एक ही बोल एक ही परमात्मा एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए अनेक रूप से वही है अनेक रूप हमारा अनेक रूप हमारे। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में बने हुए वही है। मां बाप भाई बंधु एक एक परमात्मा एक जन चेतन सावर जंगम सर सर थर नव सर सर एक एक एक एक एक ही परमात्मा एक एक ही परमात्मा अनेक रूप में बने हुए। सब सबको परमात्मा समझो, अपने शरीर को भी आत्मा को भी मन को इंद्रियों को सबको परमात्मा समझो। परमात्मा है एक ही परमात्मा है, कोई जल है कोई चेतन है, चेतन में कोई स्थावर है कोई जंगम है, कोई पशु है कोई पक्षी है, कोई जलचर है कोई थलचर है, कोई नभचर है कोई तू है। भी दृष्टि बदल दो, एकदम दृष्टि बदल दो, दृष्टि और परमात्मा की कृपा से दृष्टि बदल जाती है, बदलने पर परमात्मा शांत आदि मिल जाए फिर पहचान होने अच्छा आप ही देगा, हम नहीं था वो, हम तो भूल गए, भूल गए आप ही थे आप, ये भगवान ही है आदि गुरु मिले विष्णु थके विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके लाल माला कुदे बल्लो सर्वम विष्णु मयम जगत सब विष्णु माय कब उधार किया सज्जनो मनुष्य रूप मनुष्य बना हुआ ये जीवन सफल हो जाए जिसके लिए मनुष्य बना है, भाई वो चाहे बहन हो कोई हो सही हो सही हो मनुष्य बने हैं तो ये शरीर शरीर बना हुआ सफल हो जाए। शेर जी के टेग डूबी कृष्ण उस टेग में आया है कहीं हरदम नहीं रहेगा, अपने को जो सत्संग करना का मौका मिला है ये कोई भगवान की कृपा से मिला है, हरे को नहीं मिलता है और ये भी हरदम नहीं रहेगा। शेर जी थे तो कितना सरोवर था, रंग रंग बदल गया, शेर जी रहते हुए कितना विचार था, भाई जी थे शेर जी थे घनश्याम जी सुखदेव जी कई सज्जन थे कैसा विचार था, वो रहा ही नहीं तो ये यहाँ पर हम रहेंगे कोई नई बात हो गई कोई नहीं रहेगा। तो उसको लाभ उठा लो, लाभ ये है कि परमात्मा ही है परमात्मा ही है परमात्मा ही है अगर परमात्मा ही हो जाएगा सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम विष्णुमयम जगत अथवा बहु लेते नी आते भगवान कहते हैं दसवाध्याय अंत में अथवा बहु लेते नी आते ये तेरे को बहुत सी बात से जानने की जरूरत क्या है। एक आने कृष्ण जगत विश्वव्याप सिद्ध हम एकांश है न कृष्ण जगत विश्वव्याप संपूर्ण सड़ा व्याप मैं ही हूँ अथवा बहुत किंगे विष्णुव्यादेन्द्रो जगत जगत को एक अंश मेरे से व्याप्त कर मैं स्थित हूँ भगवान का नहीं रूप है एक अंश में आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही एक अंश मेरे किसी एक अंश में जैसे शरीर में एक तिल होता है तिल है कहा तिल है ऐसे किसी जगह जो सोच तिल की तरह जगत और तिल की जगह है जगत तो तिल है तो अलग है एक तिल भी अलग है ये तिल कोई मनुष्य से अलग है क्या है तिल की जगह जगत है आप एक विचार से लेके आप सज्जनो केवल मान लो आप मान माँ बाप कोई मानते हो माँ बाप को देखा नहीं कहीं किसी भी ताकत नहीं, बाप ने देख सके, देख सकते ही नहीं, कैसे नहीं करता। शरीर पीछे बना, माँ के समय में समय पड़ गया था पूरा, परंतु किसी को याद नहीं है ये मेरी माँ है। मानते हैं कि माँ बाप है, ऐसे मानते हूँ माँ बाप जो जगत मात्र के पिता परमेश्वर है। पिता भी जाते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से होता है, तो भगवान ही अनेक रूप से हुए, ये भगवान ही एक ही अनेक रूप से, एक ही अनेक रूप से जाने तो कितनी कृपा है उसकी। कोई कभी संत बन गए, कोई माता बन गए, कोई भगवान बन गए, कोई माता पिता बन गए, तो एक परमात्मा। ये बात सच्ची है एकदम, एकदम सच्ची बात। सच्ची बात को नहीं मानोगे तो क्या मानोगे बताओ। तो उसमें ये संसार भगवान है, भगवान है विष्णुव्यावेदन कृतम एक जगत, एक अंश विष्णुव्यावेदन कृतम एक जगत, कृत्रिम जगत, कृत्रिम जगत, संपूर्ण जगत एक अंश नसीद, एक अंश परमात्मा के अंश में, परमात्मा आनंद है अपार है उसमें एक अंश। गेहूं के पौधे होते हैं खेत में, पौधे जानते नहीं, वे आपस में जानते नहीं, और मनुष्य सब जानते हैं। ये विलक्षणता है, पौधे सब गेहूं है पर वे जानते नहीं, अरे मनुष्य वे सब जानते हैं। एक परमात्मा है अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से प्रकट हुए हैं हमारे प्रभु। संत लोग तो देख देख खुश हो जाते, बने देखो कैसे कैसे बने, या बने क्या करें, उदाहरण करे। कई संगम रूप से, स्थावर रूप से, कोई पत्थर रूप से बने बरसों तक बैठे पत्थर रूप से, कहीं पहाड़ बने, कहीं जंगल बने, कहीं गांव बने, कहीं शहर बने, कहीं मकान बने, कहीं पशु पशु बने, कहीं मनुष्य बने। वाह प्रभा, वाह वाह क्या गुरुदान किया। सज्जनों सच्ची बात ये है, सच्ची बात अपना दिख है ना, मेरे कृष्ण का जो देखा है ना दिख है, जो हमारा देखा हुआ है, आप भी देखा हुआ है, बहुतों को देखा हुआ है, ख्याल नहीं करते। सड़क सड़क पर बोतल में बैठते हैं, काम तप रहा है, सड़क में पानी भरा है, पास में जाते जाते जाते ऐसा दीवता है। वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष बना पानी में है, वही छाया पड़ती है, छाया हिलती है, यह तरंगा उठती है, तरंगा छाया में पानी हिलता, पानी पानी के ऊपर छाया, छाया हिलती, पानी भरा हुआ है, सब दीवता सब सूर्य किरणों से दिखता, संसार है नहीं, परमात्मा ही है। सूर्य किरण ही है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, सूर्य किरण है, ऐसे संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, सात्विकता है, निर्णय सात्विकता शब्द में जल भरा हुआ जल जो है सब जगह जल भरा हुआ दिखता है। सब हरना भी करे वे दिख इतने थे पानी में, हर के पैर है वे इतने थे पानी में है, पानी में खड़े हैं, साफ दिखता साफ। वो छाया दिखती उसकी हण की छाया दिखती है, पानी में ही आ गई पानी तरंग में हरी थी छाया, शीत को दिखते थे ऐसे दिखते, ऐसे संसार दिखता है। परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, है ही परमात्मा है परमात्मा। आप ही अनेक रूप से दिख रहे हैं, अनेक रूप में प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु एक ही प्रभु, एक ही प्रभु, एक ही प्रभु, अनेक रूप से। ये अनेक रूप है रहेगा नहीं, प्रभु जो जाएंगे नहीं प्रभु तो रहेगा ही, ये अनेक रूप दिखना ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा उनको तो मानते सच्चा, जो रहेगा उसको मानते नहीं, नहीं रहेगा उसको मानते। बेटा मर गया, बाप मर गया, भाई मर गया, माँ मर गई, अरे नहीं रहने वाला है, कृष्ण का जल रहता तो नहीं है, देखते है रहता है रहता रहता कहाँ रहता है। सब खत्म हो जाता है, एक बात है एक ही परमात्मा आया, अरे कई बार आपने सुना है देखा है सीखा है कोई बात है सुनो पद सुना पद सुना पद वाह वाह वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह सुन लो ध्यान देकर सुनना ध्यान देकर सुनाओ ए भगवान जरा पद है या नहीं भगवान जरा पद है नहीं भजन का तो पद ही नहीं है भजन बोल रहे पहले बोलो कोई भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान सब सब ध्यान कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना मेरे स्वामी वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना स्वामी वाह वाह जी वाह आप पुरुष अरु आप ही नारी वाह वाह जीवा वाह आप पुरुष अरु आप ही देवता आप पुजारी वाह वाजी वाह वाह आप देवता आप पुजारी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह आप ही पवन अगन जल धरणी वाह वाह जी वाह वाह आप ही पवन अगन जल धरणी वाह वाह जी वाह आप ही की सब अद्भुत करणी वाह वाह जी वाह वाह आप ही की सब अद्भुत करणी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची आप ही चांद सूरज नभ तारा वाह वाह आप ही चांद सूरज आप ही का सब जगत पसारा वाह वाह वाह वाह आप ही का सब जगत पसारा वाह वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह वाह नाना आप ही पशु खग कीट पतंगा वाह वाह आप ही पशु खग कीट पतंग भांति विचित्र बने बहु रंगा वाह वाह जीवा वाह भांति विचित्र बने बहु रंगा वाह आवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाह वाह जी वाह वाह आप ही वृक्ष फूल फल आप ही मास बरस दिन पाखा वाह वाह जीवा वा आप ही मास बरस दिन पाखा वा वा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वा जी वा कैसी रचना रची वा नाना रूप धरे बहु नामी वाह वा जी वाह वा नाना रूप धरे आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वाह वा आप ही निर्गुण ब्रह्म आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वाह वा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वा जी वाह वा कैसी रचना नमो नमो प्रभु अंतर जामी वाह वा नमो नमो प्रभु आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा ऐसा मर्म बतावण हारा वाह ऐसा वा ऐसा मर्म बतावण हारा वाह वा ऐसा मर्म वा आप ही केवल आप का प्यारा वाह वा जीवा वा आप ही केवल आप का प्यारा वा वा करूं आप की किन विध पूजा वा वा करूं आप की किन विध पूजा वा आप बिना कोई और न दूजा वा वा आप बिना कोई और न दूजा वा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वा कैसी रचना रची वा नाना रूप धरे बहु नामी वा वा वा नाना रूप धरे बहु नामी वा वा वा वा वा वा वा वा जी वा वा वा वा जी प्रभु ने कैसे उदाहरण किया कई तरह से उदाहरण किया कोई जगर कोई चेतनर कोई थावर कोई जगनवर कोई पशु कोई पक्षी कोई जलचर कोई थलचर कोई नवचर कोई जरायुज कोई शेतज कोई अंडज खुद भेज भूखे क्या कर उदाहरण के कैसे कैसे कैसे कैसे बढ़े प्रभु कैसे उदाहरण कैसे कैसे आप बढ़े देखते हैं मस्त हो जाए अपने को कुछ करना ही नहीं है वही है अपने देखने वाला नहीं देखने वाला भी आप ही है पढ़ने वाला भी आप ही है दिखाने वाला भी आप ही है एक विराट रूप में देख कर के देखने वाला और दिखाने वाला एक ही कोई सिंह बना कोई हन बना कोई मृग बना कोई दौड़ता है कोई दौड़ता है एक ही आप ही आप आप ही आप ही आप ही आप आप ही आप ही आप ही आप हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु कैसे कैसे कैसे कैसे उद्धव दान किया है वाह वाह अनंत रूप अपार रूप असीम रूप अनंत रूप कैसे दान किए वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह प्रभु किस रूप पे किस रूप हुए किस रूप अनेक रूप है आप अकेले बने आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार बने आप अकेले सब आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही केवल तीज बात है मस्त हो जाओ मस्त छोटी सी और बड़ी भारी बात है छोटी सी तो बड़ी भारी बात आप ही आप ही आप ही जगह जगह सावर चलो आप ही आप ही प्रभुशी आपकी लीला है आपकी लीला है अब लीला को देखने वाले वस्तु है देखने वाले आप ही हो देखने वाले भी आप ही हो भयभीत होने वाले आप ही हो भय देने वाले भी आप ही हो संग भी आप ही हो अन्न भी आप ही हो दौड़ भी आप ही हो एक पीछे दौड़ने वाले भी आप ही हो मूर्ति वही है पंडित भी वही है कोई समझदार है कोई दस है कैसे कैसे रूप धारण किया वाह प्रभु कैसे प्रभु है हमारे प्रभु कैसे रूप धारण किए कितने रूप धारण किए किस तरीके से रूप धारण किए आप भाई आप भाई आप भाई आप भाई आप भाई आप भाई आप भाई आप भाई अनेक रूपों में आप बना अनेक रूपों में अनेक रूपों में अनेक अनेक रूपों में अनेक सबका बीज मैं हूं सर्वभूतेषु येनेकं भावं मे अल्पगतं वृत्तिषु ध्यानं विद्धि सात्विकं विमुक्त ज्ञान जारे मैं एक हूं मैं ही हूं एक मैं सातु क्या आप भैया आप भैया इन रूपों में ऐसे ऐसे धारण करे ऐसी ऐसी लीला करते आप क्यों रहती सी बात रहती तत्काल कल्याण तत्काल इस कल्याण केवल केवल थोड़ा बदल दिया। हो नहीं पहचानने पर बात होती है, पहचान हो हम तो जानते हैं आप ही है, आप ही आप ही आप ही। कितनी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है। वाह फरो वाह फरो वाह फरो वाह फरो कैसे कैसे कैसे रूप धारण किए है, कितने कितने रूप धारण किए है, कैसे कैसे एक आप एक आप अकेले सब कुछ आप अकेले आप अकेले वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कैसे उतार किए, कितने उतार किए, कैसे उतार किए, वाह वाह एक ही बना तो एक ही कितने बन गए, एक एक बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा सब एक रूप है, सब समान एक ही है। अपार अपार होते हुए एक रह जाएगी लीला हो रही कैसी विचित्र लीला, बहुत रूप जाए बहुत रूप एक हो जाए, एक बहुत रूप हो जाए बहुत एक हो जाए, एक बहुत हो जाए कैसी लीला है, कैसे उदाहरण की लीला है भगवान ने, भगवान की अद्भुत लीला देख रहे खुश हो जाओ, सब दोष दोष सब दूर हो जाए एक भगवान को देखते ही। एक जो मन में आता है मैं तो कमजोर हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो पढ़ लिखा हूं, मैं पढ़ लिखा नहीं हूं, मैं जानकार हूं मैं अजान हूं, ये जानकार अजान सभी भगवान है, भगवान है, भगवान है एक भगवान, आप है यो आप है यो आप है यो आप आप है यो। फिर मैं दिल से मन आप है यो आप है यो आप है यो। जब माँ बाप को जान नहीं सकते तो वो जान नहीं सकते, मान लेते हैं माँ है ये हमारे पिता है ये हमारे पूजनी है, हा भाई हो हा भाई हो हा भाई हो हा भाई हो कैसे कैसे उधार किया है, कैसे उधार है मोह जो भी आनंद हो गया। अब देखो भाई यह वृत्ति हटे नहीं, हा भाई हो हा भाई हो एक वृत्ति है, कीर्तन करो कीर्तन में हा भाई हो कीर्तन हा भाई हो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हा भाई हो हा भाई हो हा भाई हो आप ही राम हो आप ही बाजे हो हम बजाने वाले हम बोलने वाले सब आप ही है, मैं हुई नहीं मैं हुई नहीं मैं आप में मिल गया मिल गया आप में मिल गया आप में आप में मिल गया मैं ही आप में भीतर भी आप बाहर भी आप चारों तरफ आप दसों दिशाओं में आप मैं हुई नहीं आप ही आप ऐसे मस्त होकर कीर्तन करो मोह से मस्त हो जाओ और भगवान नाम की सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ बहुत खुश होगा अच्छा है मंदा दो दिखता है परमात्मा है अच्छा अनुकूल प्रतिकूल आचार मंदा ठीक ठीक वो तो ये भी है ये भी है। राम राम हरे